ng distansya. Di man marinig ang boses mong aking nakasanayan. Pinigrikit na lang muna at papagalingin ang mga mata sa kaniluha at hihinga ng malalim at papakal. Kita sa'yo.